Radio 1. Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie kan met aanhoudende en in omvang toenemende problemen met de ICT, schrijft de NRC. Een ervaren officier van justitie zegt tegen de krant dat ze op strafzittingen staan te improviseren, omdat officieren tijdens de behandeling vaak hun eigen stukken niet kunnen consulteren. De problemen doen zich al een paar jaar voor en spelen zich in het hele land af. Op het eigen intranet van het OM staat dat er een speciale taskforce is ingesteld om de moeilijkheden op te lossen. Een woordvoerder zegt tegen NRC dat er met man en macht gewerkt wordt aan vernieuwing en vervanging van software en hardware. Bij de formatie liggen komende dag verregaande voorstellen over asiel en migratie op tafel. Een daarvan is om alles rondom asiel als crisis te bestempelen. Door dat te doen kunnen er vergaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. Bronnen rond de formatie zeggen tegen de NOS en Nieuwsuur dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Vooral de PVV van Geert Wilders zit in op een forse inperking van het aantal asielzoekers. Ook VVD en BBB willen de instroom beperken. In het Britse lagerhuis wordt het nachtwerk. Premier Sunak houdt het parlement vast tot zijn wet om illegale migranten en asielzoekers met het vliegtuig naar Rwanda te sturen er doorheen is. Het lagerhuis heeft de plannen steeds weggestemd. Het plan moet migranten die de oversteek over het kanaal willen wagen afschrikken. De komende nachten wordt het koud in Nederland met temperaturen rond het vriespunt. Daarom openen verschillende steden de winteropvang voor dak- en thuislozen. Tot en met donderdag kunnen ze in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam terecht voor een warme maaltijd, een bed en een broodpakket bij vertrek in de ochtend. Het weer. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Overdag eerst zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Bij weinig wind wordt het zo'n 10 graden. Woensdag wordt een gure dag met veel bewolking en veel buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Er is genade. En er is meer dan één kans. Ik ben jouw kind. Ik heb recht op jouw steun en ik eis dat recht op. Als niemand het heeft gezien, dan heeft het ook niet plaatsgevonden. Je hebt mij goed gecamoufleerd. Dan pas maken we kunst. Dit lichaam, het is gewoon fantastisch. Werkelijk alles bevalt me eraan. Wat moet ik doen om erbij te horen? Pas als je alles over me weet, heb je het recht niet van me te houden. Dit is de hartslag van Nazmiye Oral. Theatermaker, acteur, schrijver. Ze maakt deel uit van Female Economy. Een theatergezelschap dat verbindt, confronteert, helder maakt wat eigenlijk onbespreekbaar is. Dus dat betekent met een open blik de straat op, de wijken in op zoek naar verhalen, logeren bij een PVV-stemmer, in bad met andere vrouwen of als afvallige het gesprek aangaan met je moeder. Ook als dat ongemakkelijk en pijnlijk is. Wat moet het toch heerlijk zijn als je de woorden kunt vinden voor je gevoelens en wat moet je een lef hebben om die woorden te delen met de mensen die jou niet begrijpen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nazmiye, fijn dat je er bent. Het is de eerste keer dat iemand aan het dansen is op mijn vormgeving. Ja, die muziek had wel beat. Ja, hè? Ja. En je zei ook al voordat we begonnen van, oh, lijkt me heerlijk ook om zelf radio te maken. Ja, samen aangaan. Met jou lijkt me gezellig. Ja, hè? Ja. En dan nachtradio. Nachtradio, wel. Ja. En dan spooky en over de echte dingen, maar ook een beetje zo horror. Vind ik ook leuk. Oh, zo. Ja. Oké. Entertainment. Ik hou van echt en ik hou van entertainment. Ja. Het is toch show. Business, weet je wel, show and don't. Ja, oké, ga door. Ik zeg in mijn laatste zin van wat moet dat heerlijk zijn als je de woorden kunt vinden voor je gevoelens. En wat moet je een lef hebben om die woorden te delen met de mensen die jou niet begrijpen. Voel je dat ook echt zo soms, dat je lef moet tonen? Het zal wel waar zijn, maar zo voelt het nooit als je het moet doen. Of als ik het doe. Ik moet lef hebben om te spelen of om te durven spelen. Maar niet uiteindelijk om de dingen te zeggen. En ook tegen mensen die mij niet begrijpen, zo denk ik niet. Want dan zou ik überhaupt niet beginnen met iets te vertellen. Want dan zou ik denken, die begrijpt me toch niet. Dus dan zou ik niet eens... Snap je wat ik bedoel? Ja, dus je gaat er eigenlijk vanuit van, je gaat me begrijpen of je begrijpt me nou, wel. Ik denk eigenlijk alleen maar, dit ken jij. Doe niet zo raar, alsof je net doet alsof we gek zijn allemaal. Je weet waar ik het over heb. Dan heeft het zin, zeg maar. En ook met het woord lef en zo, hè? Mm-hmm. En al die dingen. Ik heb daar soms best wel moeite mee, omdat... Nou, ik vind dat ik een moedig iemand ben, lef heb. Maar dan heb ik het over... Als ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling, dan denk ik... Oh ja, ik toon echt wel lef. Uit liefde voor mijzelf. Want ik ben op zoek naar echt de spiegel en mezelf in de spiegel aankijken en de waarheid over mezelf weten, wat niet altijd fraai is. En het is soms heel moeilijk en pijnlijk en weet ik veel. Maar dat lef heb ik wel, omdat ik zoveel van mezelf hou en zo graag vrij wil zijn daarin. Maar dat is een ander soort lef dan het lef wat jij noemt, denk ik, en wat men doorgaans bedoelt. En dan gaat het over een soort westers soort lef. Van, tenminste, dat denk ik dan. Dat het gaat over, stoer hoor. Dat jij anders bent dan de mensen uit je cultuur of je ouders of whatever. En dat je dan toch dat durft te zeggen. Nou, met dat soort lef heb ik niet zoveel. Oh ja. Ik zit te denken inderdaad, wat voor lef ik dan bedoel. Ja. Ik moest het gewoon heel erg denken aan... Ik had nog eventjes ter voorbereiding nog een keertje die documentaire gekeken. Dat je met je moeder, twee doc, ja. Niet meer zonder jou. Waarin je in die woonkamer zit. En je moeder en je Turkse familie. En je gaat heel open dat gesprek aan met je moeder. En toen kon ik me heel goed voorstellen, want eigenlijk... Je zou zeggen dat moet het makkelijkste zijn om met je moeder te praten of met je broer te praten. Maar dat is eigenlijk soms heel eng. Ja, tuurlijk. Dus ik zei dat eigenlijk helemaal los van cultuur. Dat ik dacht van, dan moet je wel soms jezelf schoppen misschien. Van, alles in mij zegt nu van ik wil hier niet zijn of ik wil dit gesprek niet aangaan, maar ik moet het toch doen. Ja, en ook dat, maar ja, daarvoor ben ik dan maker. En ook dat gaat dan ook weer zo met toevalligheden aan elkaar. Dan op een gegeven moment ben je met iemand aan het praten. En ineens, weet je wel, voelde ik een soort verontwaardiging en een soort woede. Dat ik dacht, in de cultuur waar ik mede vandaan kom, de Turkse cultuur, wat ik dan een soort wij-cultuur noem. Want individualisme is er niet, het is meer in groepen leven en hetzelfde zijn als de ander en weet ik veel, dat is heel belangrijk. Dacht ik, oh my god, het leven doet zichzelf. Dus kinderen evolueren, worden anders. En de ouders zijn hetzelfde. Die weten ook dat ze moeten veranderen, maar ze weten niet hoe. En de discrepantie tussen die twee is heel groot. Dus er is een soort dat ze van elkaar niet weten wie ze zijn. En er is heel veel liefde, maar ze weten niet wie ze zijn van elkaar. En ja, dat deed mij heel veel pijn. En toen dacht ik, hier moet ik iets over maken. Dit gesprek moeten mensen met elkaar aangaan. Die ouders met die kinderen. Want dat wordt nooit gevoerd. En ik dacht ook, ja, hoe moet ik dat dan doen? Ik heb dat ook niet met mijn moeder. Als ik morgen onder de bus kom of mijn moeder gebeurt iets, dan heeft zij nooit geweten wie ik ben en ik van haar niet wie zij is en waarom zij dingen heeft gedaan. Degene die jou heeft gebaard, zeg maar, die staat dan zo ver van je af. Er is geen intimiteit. Ik wilde zo niet leven. Weet je, ik vond dat een gedachte dat I couldn't, weet je wel. Want is maar, dat dan ook wat je jezelf gunt? Die intimiteit tussen jou en je moeder? Nou, ik dacht wel, het is voorbij gunnen bijna. Dan ben ik een soort van mislukt als mens of zo. Van wat doet dit alles dan? Wat doe je dan? Maar nogmaals, het is dan allemaal een soort van... bijna ook weer houtje touwtje in de flow, toevallig. Want daarna, nou, dan heb je deze gedachte, deze liefde, deze verontwaardiging. En dan ga je naar de artistieke vergadering van de toko waar ik bij zit, Film Economy. Mm. Iedereen zit daar bij elkaar. En op een gegeven moment gaat er rondvragen van, heeft iemand nog iets? En ik zeg, ja, nou, hier kwam ik achter en zo'n soort... werk misschien zou leuk zijn, maar ja, ik weet niet. Als Adelheid Rozen toen niet had gedacht, wauw, dit moeten we doen. Hier gaan we geld en mensen en tijd en energie en liefde insteken. Als zij dat niet had gedacht, en de rest ook, als mijn groep waar ik bij zit, het collectief, had gedacht, nou, hè, we werken elke 4 jaar, zit het helemaal vol. Volgepland de komende 4 jaar. Het zit al vast. We hebben geen geld, we hebben geen tijd, we hebben geen ruimte. En hartstikke leuk hoor, Nas, maar laat maar zitten. Ik had het weggegooid. Snap je? Dus omdat zij zoiets hadden van wauw, wordt het gemaakt en met heel veel mensen. En dus lef, gunnen. Het is ook geluk, het is ook de mensen. Het is ook een soort kiem wat ontstaat, de verontwaardiging. En ook wel het besef, het soort mens wat ik wil zijn. Het soort leven wat ik wil leiden. En had je dat zou moeten omschrijven? Wat voor soort mens wil je zijn? Ik wil leven. Dat. En dat houdt in dat dat ik eigenlijk alles doe waar ik bang voor ben. Want ik vind leven heel vaak wel heel eng. Gewoon. Wat vind je eng daar? Alles. Gewoon, je kan mislukken. Mensen kunnen je stom vinden. Mensen kunnen echt denken, oh, heb je haar weer? Of je kan pijn ervaren. Dat is het. En gisteravond was ik aan het mediteren of zoiets. En ik was half in slaap, half wakker. En toen had ik ineens, dat heb ik af en toe, dat ik dan in mijn lichaam zo voel. Ja, het is gewoon heel creepy. Maar hoe het zou zijn als je een ongeluk zou krijgen. En dan denk ik, oh my god, ons lichaam is echt heel kwetsbaar. Weet je wel zo. Dus het leven is gewoon eng. Het is, en je hebt op zoveel niveaus kan je pijn ervaren. Ik ken angst bijvoorbeeld heel goed. Dat is echt niet niks, angst, weet je wel. Dat is echt doodsangst, angst voor fobieën. Ik ben overspannen geweest, burn-out, whatever, noem het maar. Ik wist niet hoe ik met mensen moest om allerlei soorten, emotioneel, blablabla. Ja, lijden hoort bij het leven. Mm. Evenals natuurlijk gewoon alle andere ervaringen van connectie, van liefde, van vrede. Gewoon dat simpele wortelen in het leven en gewoon jezelf zijn. En hoe sus jij jezelf als al die angsten door je hoofd gaan? Hoe kalmeer je jezelf? Hoe spreek je jezelf toe? In het begin ben ik, als het mij zeg maar half overneemt, want ik had het, de laatste keer was tijdens een voorstelling die ik deed, Oedipus Rex bij Nationale Opera. En nou, ten eerste, als ik angst ervaar, ben ik geïrriteerd. Want kennelijk vindt een deel van mij, ik ben al 54, het is nu klaar. Weet dat zo? Genoeg angst dus gehad. Ja, genoeg. Maar de realiteit is dat ik gewoon echt gewoon 7 kleuren scheid. Weet je? Godsamme, ik sta. Nou ja. Maar wat ik dan doe is, ik spreek letterlijk, ik zit dan in de kleedkamer en ik praat met mijn kleine Nas. Met het kleine meisje in mij. Wat het verschil niet weet tussen ooit toen ik door anders te zijn of door. Want als je acteert natuurlijk, dan ben je kwetsbaar. Omdat je alle ogen zijn op je gericht. En mensen kunnen wat van je vinden. En je kan van de groep verstoten worden, zeg maar. En mijn kind heeft niet door dat we inmiddels volwassen zijn of whatever. En zij denkt, levensgevaar. Dus eerst schrijf ik met haar. Maar ik heb de laatste keer deed ik gewoon, ik kijk mezelf echt in de spiegel aan. Ik praat dan hardop. Ik kijk mezelf aan in de spiegel, in mijn ogen. En ik zeg, ik hou van jou. Je mag fouten maken. Het is oké. Maar daarna zeg ik ook, je kan dit, bla bla. Hielp niks. Ik bedoel, ik was oké. Maar ik ging gewoon de eerste voorstelling, ik stond de eerste 10 minuten werkelijk te trillen op mijn benen. En hoe dat wegging was toen ik ga dan af en toe af. En onze stage manager, Nico, die staat dan naast mij, mij te zeggen wanneer ik op moet. Dus die zei op een gegeven moment, of die stond naast mij. Mooi, prachtig gezang. En ik helemaal zo tril. Dus ik zei, Nico, ik sta te trillen op mijn benen. En hij zei, heerlijk. Heerlijk. En toen dacht ik, oh ja, dit is een sensatie. Hij denkt, Of hij vindt, dit hoort erbij. Dit is being on stage. Dat je kotst van angst. Dat je naar de wc moet. Dat je staat te trillen op je benen. Omdat het je aangaat. Meteen was het weg. Want je was vergeten dat een leuk onderdeel is. Dat het een uiting van liefde is, eigenlijk. Want is het dan faalangst? Alles, weet ik veel. Dat ik tuurlijk. Ja. Perfectionisme heeft me dan in zijn greep. Die kant van mij die vindt dat ik niet mag falen, dat ik het heel goed moet doen. Ik neem de hele wereld op mijn schouder. Al die dingen die we allemaal kennen. Van je mag niet falen. Je moet. En waarom ik stond te trillen op mijn benen was ook. En dat was ook het te gekke eraan. Ik had nog nooit samen met de opera. Dat is normaal niet. Dat is het terrein van muzikanten en zangers. Er staan bijna nooit acteurs naast zangers en het orkest en dat soort dingen. En zij repeteren ook heel anders. Dus ik voelde mij niet thuis. Tegelijkertijd wist ik ook, hier valt heel veel te halen. Want dit is nieuw voor mij, dit ken ik niet. Maar ja, dus zo. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Nasmia Oral en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Je bent een prachtpatser, Nasmia. Zo helder hoe jij uitdrukking geeft aan wat er in je beweegt en je daardoor anderen, mij, beroert en leert. Oh. Kijk nu 10 minuten, maar vindt het acteerwerk niet goed of verhaallijn heel slecht. Wat een verademing. De vrije geest van Nasmi in Zomergasten. Kwetsbaar krachtig, wat een vrouw. Een van de mooiste vrouwen. En leukste. Zomergast, Nasmi je Orrel praatte veel, lang en gedreven, maar toonde iets te weinig beelden. Prachtig mens van binnen en van buiten. Hashtag Nasmi je Orrel. Ja, wat vind je daarvan, als mensen iets van jou vinden? Ja, dat mogen ze. Ja. Ik vind er niet zoveel van. Nee, je leest daar ook niks aan af van, oh, ik moet iets veranderen, of iets was goed of iets was minder goed. Dat hou je heel erg bij jezelf. Ja, ik trek me daar niks van aan. Behalve laatst. Ik ben sinds kort. Daar ben ik mijn theatercollectief intens dankbaar voor. Sinds kort ben ik bij elke volle maan. Ben ik een. zij noemen dat astrologie. Ben ik een filmpje aan het opnemen. Waarin ik duid de maan staat in weegschaal. En wat dat betekent. En wat je eventueel zou kunnen doen. Blablabla. En ik krijg er heel veel reacties op. Had ik nooit gedacht. En laatst schreef iemand mij dat ze het ingewikkeld vond. Dat ze dat probeerde na te leven, maar dat ze er niet zoveel van begreep. Nu denk ik dat ik het heel toegankelijk zeg, maar ik nam haar wel serieus. Intuïtief voelde ik, daar zit iets in. En dan schrijf ik haar terug dat ik het ter harte neem. En dat ga ik ook doen, heb ik besloten. Dus ja, soms, als ik het zo voel, intuïtief. Maar. Eens in die je in het begin voorlas, wat moet ik doen om erbij te horen? Komt uit een column, hè, die je deed voor Nieuwe Maan. Ja. Ik zag, jullie hadden het opnieuw gedeeld, naar aanleiding van Hap de Moeder Hoop. Ja. En het gedoe bij Vandaag Insight en Johan Derksen. Dat was uit 2018. Ja. Nou ja, nu zijn we 6 jaar verder. Het is nog steeds actueel, die column. Ja, en dat zal het ook blijven, denk ik. Maar wat nog actueler is eigenlijk, en dat is waar het om gaat, is dat, kijk, dat je in Friesland bent opgegroeid. Ja. En dat mensen moeite hebben met te snappen dat je Fries bent. En dat kan altijd zijn. En dan kan je daarin groeien met elkaar. Of je kan het daarover hebben. Of je kan, weet je, in het leven zelf. Maar wat nieuw is, is dat iemand dat op tv kan zeggen. En dat gewoon daarna gewoon oké is. En daarna ook zegt, ik ga me nergens om verontschuldigen. Ik zei gewoon, ik bedoelde niks mee. Dat nu bon ton is, dat vind ik heftig. Maar ja, als je kijkt naar de reacties, eigenlijk werkte Johan Derksen heel erg verbindend. Want bijna iedereen was het erover eens van, dit kan niet. Je bent de grens over gegaan. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, heeft het ook een soort van verbindend gewerkt? Of vind je dat heel positief uitgedrukt? Ik krijg nu een hot flash. Dat krijg ik meestal als mijn lichaam of als mijn organisme stress ervaart, heb ik gemerkt. Dat is hetzelfde als dat we zeggen, nou, weet je, we gaan fascisme invoeren, want dat verbindt mensen. Ik wil hem niet voordat mensen weer in de pen gaan klimmen of gaan, fascisme. Maar dat is hetzelfde. Nee, ik geloof daar niet in. Ik geloof er wel in dat je, kijk, wat we tot nu toe hebben gehad, is dat heel veel mensen de angsten die ze ervoerden of de mening die ze hadden, dat ze dat niet mochten uiten, want dan was je meteen fout, of dat gingen we heel erg zo wegsussen. Net zoals wij ook nog steeds niet doorhebben dat we een land zijn met een migratiecultuur waar we iets mee moeten. Maar dat is wat anders dan zeggen, hey, laten we dit soort dingen. Ik bedoel, je moet het erover hebben, maar ja, nee, ik kan hier niks mee. Nee, nee, nee. Want in die column, dat zeg je ook heel mooi, van het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Je zal altijd, zal er een streep worden getrokken in het zand. Van jij staat daar, ik sta hier. Een soort onoverbrugbaar iets tussen iemand die hier in Nederland geboren is en iemand die niet in Nederland geboren is. Nou, ik bedoel, dat die specifieke column ging daar natuurlijk over. Nee, wat ik bedoel is, je kan, ik zeg niet dat het nooit niet kan. Dat is niet wat ik bedoel, en dat is ook niet mijn ervaring. Maar het is wel grappig. Je kan 50 jaar, 60 jaar, weet je wel, helemaal zo het gevoel hebben, dit is mijn land. En er hoeft maar één iemand te zeggen, waar kom je vandaan? Nee, echt, waar kom je vandaan? Nee, echt. En heel veel mensen zeggen ook, ja, oeh, ik mag niks meer zeggen. Nee, jongens, er is echt een verschil tussen, twee mensen kunnen mij precies dezelfde vraag stellen. Van waar kom je precies vandaan? Bij de één ga ik helemaal tot op genetisch, weet je wel. Ik zeg, ja, mijn oma kwam als kind uit Georgië en mijn ouders uit Turkije en dit, dat en daarna in Hengelo. En de tweede persoon kan mij precies hetzelfde vragen. En ik denk, echt, weet je wel, nee. En het heeft met intonatie te maken. Het heeft met de intentie achter die vraag te maken. Als het is om helder te krijgen, oh ja, nee, je bent dus geen Nederlander, daar heb ik het over, weet je wel? Maar goed. Maar vind je niet, zeg maar, dat bij Johan Derksen, dat dan, we leven in een tijd waarbij we heel erg nadenken over, waar liggen grenzen, wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen, wat accepteren we wel, wat accepteren we niet? En wat ik dus wel mooi vond, is dat we heel duidelijk de meerderheid zei van, dit accepteren we dus gewoon niet meer. Je bent nu een grens overgegaan. Dit kan gewoon niet meer. Is hij nog op tv? Ja, hij is nog op tv. Nou. Dus je vindt dat, na de kaars had hij al weggemoeten. Gewoon klaar ermee. Klaar. Hoezo? Wat ben je aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Sorry hoor. En als dit dan woke is of whatever, ga weg joh. Nee. Ik heb hier verder geen mening over. Ik denk alleen nee. Klaar. Dat hele mannengepraat, kroeg-ding van, oh, dat moet kunnen en de rest is woke en gevoelig. Nee, het gaat niet over gevoelig, het gaat over humaniteit. Het gaat over, nee, klaar, nee. Dus je zou ook niet aanschuiven als gast als je uitgenodigd zou worden? No fucking way. Om het gesprek aan te gaan? Oh nee, nee. Nee. Was kansloos. Het gaat niet om, ik heb daar geen zin in. Ik ben niet de Messiah of zo. Ik hoef niemand te redden. Nee. Want ik denk juist dat je. Ik ben ook niet per se altijd voor gesprek hoor. Nee. Nee, waarom? Wanneer heeft een gesprek geen zin? Weet ik veel. Nee, sorry, ik ben nu een beetje. Kijk, ik ben een maker. Ik ben acteur. Als ik me geroepen voel om iets te maken, dan maak ik dat. Ik ben niet hier om de maatschappij te redden, om de wereld te redden. Alhoewel. Nou. Alhoewel. Ja, ik bedoel, ik heb twee dingen. Ik wil mijn levenservaring delen. Maar ik ben er niet om met mensen in gesprek te gaan om ze te overtuigen. Dat is niet waar ik voor ben. Ik ben er niet om tegen iemand te zeggen, waarom deed je dat? Daar hou ik ook niet van. Jij deed dat kennelijk en je vindt dat normaal? Ik vind dat niet normaal. Punt. Ik vind dat programma... Nee, weg ermee. Ja, maar dat vind ik dus interessant. Van wanneer heeft een gesprek zin voor jou? Wanneer krijg je er maakplezier van? Kan ik het zo zeggen? Dus als het niet met overtuigen te maken heeft... Ik hou van Paresia. Dat is wat ik met mijn moeder deed. Paresia is waarheid spreken. Risicovol waarheid spreken. Dat is iets wat bijna nooit gebeurt. En wat houdt dat in? Dat houdt eigenlijk in dat ik mijzelf niet uitleg, maar vertel. En getuige wil zijn van jou. Zonder dat de een van het ene kamp naar het andere kamp hoeft over te stappen. Of overtuigd moet zijn. Of dat we toewerken naar een uitkomst. Namelijk, vanaf nu is het kumbaya, my lord. We begrijpen elkaar, we houden van elkaar. En we zijn weer even goede vrienden. Nee. Dus nu denk je misschien, maar wat voor een gesprek krijg je dan? Het gesprek met mijn moeder, dat is zo'n gesprek. Opeens staat Marcel van Roosmalen. Hallo. Ik moet even voor Vitesse wat doen. Wat moet ik doen voor Vitesse? Gewoon zeggen van Vitesse moet blijven. Vitesse moet blijven in Arnhem. Ja. En moet heel veel geld krijgen. Precies. En ik wil een lidmaatschap Vitesse. Precies. Samen met Marcel. Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Ik hoor dat je hier zat. Goed zo, Bies. Normaal. Ja, dus ja. Dit was wat je even kwam influisteren. Ja. Oh my god. Maar, ja. Nee, maar dit vind ik interessant. Kijk, want ik vind ook de documentaire met je moeder, Niet meer zonder jou, vind ik prachtig. Want dat is inderdaad wat ik daar zie gebeuren. Is jullie denken heel verschillend over bepaalde dingen, over geloof. Ja. Jouw moeder, die zegt hoe zij erin staat. Jij zegt hoe jij erin staat. Gaat ook met emotie. Maar het is niet dat er daarna van, oh, nu is dit de oplossing. En nou, of mooi, hebben we opgelost. Is niet meer gelovig of nee, precies. Gelovig, niemand is whatever. Overgelopen. Nee, nee, nee. Maar het is wel geuit naar elkaar. Ja, en het mooie is dat op het moment... En het uiten is ook niet met schuld. Of beschuldiging. Of het is van Foucault, hè? De Franse filosoof. Die kwam met dat ding, Paresia. Mm-hmm. En ik kwam erachter met mijn moeder. Ik wil een neutrale plek, dat is dan het theater. Ik wil daar met haar het gesprek aan. En een plek wat niet van haar is, niet van mij is. Nou is het natuurlijk wel iets meer van mij dan van haar. Ja. Maar als we dat dan vertalen dus naar met mensen het gesprek aangaan... Waarheid spreken is een liefdesdaad. Dat doe je alleen, wat mij betreft, als je wil verbinden met iemand. Als iemand jou werkelijk aangaat. Als je een relatie wil aangaan met iemand. Dus dat kan je buurman zijn, dat kan je man, vrouw zijn... dat kunnen je kinderen zijn, dat kunnen je ouders zijn. Een geliefde, vriendin, zus, maakt niet uit... Of iemand in de maatschappij die je... Hè? Want het is ultiem verbinden. Het is radicaal intiem. Omdat je totaal daar bent open en zegt... Dit is wie ik ben. Dit is wat er met mij gebeurt als jij dat zegt. Ik wil van jou horen wat er in jou gebeurt vlak voordat je dat zegt. Of op het moment dat je dat zegt. Of... moment dat je het hebt gezegd. Want ik ben benieuwd naar jou. Niet een soort afrekening, niet dit mag jij niet doen, want... Nee, ik ben werkelijk benieuwd naar jou. Dus het is nieuwsgierigheid en geen beschuldiging. Er zit helemaal niks van beschuldiging in. Nee, het betekent niet dat je die gevoelens niet kan hebben. Het betekent niet dat je geen pissigheid kunt ervaren of... Geen verdriet of geen... Oh, dat je echt denkt, nou, wat moet ik je nou mee? Echt, ga weg. Maar er zitten een aantal regels aan verbonden, kwam ik achter. Een van die dingen is, je blijft. Wat er ook gebeurt, je blijft. Mentaal, emotioneel, fysiek, je blijft. Dat geeft veiligheid. Dat geeft commitment. Dat is wat we doen. En paresia, het gesprek aangaan, is je neemt verantwoordelijkheid voor je woorden. Dus ik vertel mij aan jou. Dat kan effect hebben op jou op heel veel verschillende manieren, maar het kan jou ook pijn doen. En ik neem daar verantwoordelijkheid voor. Ik neem er verantwoordelijkheid voor dat het jou pijn kan doen, dat ik jou dus pijn doe. Ik neem er verantwoordelijkheid voor dat ik dan misschien iets moet doen. Of mij nog een keer moet uitleggen. Ik laat jou niet stikken en ga weg. Dat is wat ik bedoel, dat het een daad van liefde is. En een sterk verbindend iets. En het mooie is, het bijzondere is, dat als je dit gesprek op deze manier zo aangaat en doet, en het is natuurlijk nooit klaar, trouwens, je gaat dan een relatie aan met elkaar. Zo, op deze manier gaan we het doen. Ik heb dat naast met mijn man, doe ik het met Adelheid. Bijvoorbeeld Adelheid Rozen. Wij doen altijd paresia. Eerlijk spreken. En soms is dat eng. Soms is dat verwarrend. Soms vermoeiend? Nee, nooit vermoeiend. Nee? Nooit. Omdat het oplucht. Het lucht continu op en het ruimt continu op. En de opluchting zit hem namelijk in, continu kom je erachter, de ander ziet mij totaal zoals ik ben. En dat betekent niet het einde van de liefde. Of je komt erachter, we staan hier totaal anders in. En het betekent geen afscheid. Er is zoveel ruimte voorbij gelijk hebben. Of vechten. Of oorlog. Zoveel ruimte van vrijheid. En gewoon samen kunnen bestaan. En elkaar volledig kunnen zien. En dat dat helemaal oké is. Ja, en nu snap ik ook dat je dat maar met een paar mensen kunt doen. En dat niet en iedereen wil doen. En wil doen. Ja, het is en bijvoorbeeld een enorme investering. Niet met een Johan Derksen. Nee. Niet iedereen kan dit. En met niet iedereen wil je dit. Met niet iedereen wil je dit. Ja. Want heel veel, ik geef hier soms masterclasses in en workshops in. Doe ik niet vaak. Doe ik alleen bijvoorbeeld, nou nee, ga ik niet zeggen bij wie. Maar in ieder geval zo hooggeplaatste mensen. Of weet je wel, maar dat doe ik eens per jaar. En de mannen vragen mij vaak, eigenlijk komt hun vraag vaak neer op, oké, ik leg dan mijn zwaard neer. Maar wat als de ander de zwaard niet neerlegt? En ik een kopje kleiner wordt gemaakt. Dus die zijn meer bezig met oorlog eigenlijk, zeg maar. Wat ik snap. Dan zeg ik meestal, je zult het toch eerst moeten doen om te ervaren wat er dan gebeurt. Mijn ervaring is namelijk dat je altijd veilig bent. Maar goed, ik kan het wel zeggen. Maar je moet het doen om het te ervaren. En vrouwen zeggen vaak, maar wat als de ander het gesprek niet wil aangaan? Dus mannen zijn vaak bang om zelf doodgemaakt te worden, zeg maar, als zij zichzelf niet verdedigen. En vrouwen zijn vaak bang om niet gehoord te worden. En zijn het gewend waarschijnlijk om niet gehoord te worden. En mannen zijn gewend om te moeten vechten omdat ze anders doodgemaakt worden, zoiets. En bij vrouwen zeg ik heel vaak, of zeg ik altijd, ten eerste moet je bij jezelf kijken of je intenties kloppen. Want dit gesprek kun je niet aangaan als je iets wil van de ander. En we willen bijna altijd iets. We willen dat de ander ons ziet, dat de ander ons iets geeft, dat de ander ons gelijk ziet of snapt of whatever. We willen liefde, we willen erkenning, whatever. Dus meestal schort het daaraan dat de ander dat al ruikt, 3 kilometer van afstand. Of, zeg ik, een rug is ook een gesprek. Dat is namelijk een antwoord op wat jij zegt. Een rug is een gesprek. Maar ben jij eerlijk genoeg om te zeggen, oh ja, ik zie die rug en ik versta hem. Het is een combinatie van twee geluiden uit heerlijk, je jeugd. Ja. Laten we beginnen met dit geluid. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Ja, ik heb 4 jaar in Turkije gewoond, tussen mijn 6e en mijn 10e. En ja, ik weet wel dat het op de plek waar ik woonde, had je echt 4 seizoenen. Dus ik weet wel dat we ook echt winter hadden met sneeuw en zo. Maar in mijn herinnering is het altijd heet, zomer, scherp zonlicht. Weet je, zwarte schaduwen tussen het helle licht. En op bed moeten liggen, verplicht. Siesta, saai. En dan een zoemende vlieg. Eenzame zoemende vlieg. En het eindigde met een geluid van SRV-wagen. Ja, dat is dan weer Nederland. Dat was, daar weet ik altijd zo blij van als die wagen dan in Hengelo de straat in kwam rijden. Want dat betekende vanillevla en chocoladevla. En ik mocht één soort vla uitkiezen. En ik kon nooit kiezen. En dat kan ik nog steeds niet. Omdat als ik vanillevla heb, dan heb ik chocoladevla niet. Maar dus, ik kan gewoon, ik word nu al, mijn brein gaat gewoon in een soort kortsluiting. Alleen chocoladevla is niet goed. Alleen vanillevla is niet goed. En een soort dubbel is ook niet goed. Nee, is dat ook niet goed? Oh. Ik weet niet wat het is. En die roze was helemaal raar. Weet je wel? Oh, met frambozen. Ja, ik weet niet wat dat was. Heel af en toe hadden we dat, omdat de rest op was. Dat was een grote teleurstelling. Ja. Want je had het al eerder over je kleine versie. Ja. De kleine Nas. Nas. Omschrijf dat meisje eens. Zeg maar, in de geleefde geschiedenis van hoe het was, zijn daar twee versies van. Voor Turkije en na Turkije. Voor Turkije was ze super brutaal en echt zo kletskous. Mijn moeder zei ook, ik wilde nooit met jou naar de supermarkt, want je sprak iedereen aan, van jong tot heel oud, bejaard. En je ging klets, klets, klets. En ik moest echt moeite doen om jou weer terug te nemen naar huis. Ik had allemaal oudere buurjongens, meisjes waar ik mee omging. Ik was echt een soort prinses. Ik voelde me echt zo entitled, geen moment dat ik dacht, mag ik bestaan of whatever. Ik gewoon op wet op handen gedragen. Dat. Heel veel zelfvertrouwen, weet je wel dat. En daarna kwam Turkije. 180 graden anders. Stil kind. Eenzaam kind. Verlaten kind. Want mijn ouders waren in Nederland en ik was in Turkije. En ik begreep er niks van dat ik daar moest blijven. Je was bij je opa en oma? Ja. En ik kon geen Turks, moest heel snel Turks leren. Ik was heel goed op school, maar ik voelde me buitenbeentje. En ik weet nog dat ik, weet je wel, er waren een paar meisjes die dan vriendinnen wilden worden. En ik wilde met niemand vriendinnen worden. En nu, zeg maar zoals ik het meisje nu in mij ervaar, is het een geheelde versie van het Turkse meisje. Af en toe nog wel onzeker of ik van haar hou. Maar een super pinter kind. Super grappig kind. En heel creatief. En super lief. Magisch kind. Ik vraag mijn gast altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Voodoo Child. Die hele plaat had ik gekocht. Toen ik 19 was, had ik een soort bijna doodservaring. En daarna had ik continu angst. En een soort angstaanvallen eigenlijk. En elke dag, voordat ik naar school ging, luisterde ik naar Jimi Hendrix. En als ik dat niet had gedaan, dan had ik echt een hele slechte dag waarin ik gewoon iedereen wilde doodmaken. Dus dit was een soort lasso naar een soort energetisch veld waar ik hoorde. En tegelijkertijd begreep ik daar helemaal niks van, maar het gaf mij troost. Well, I'm a voodoo child. Lord, I'm a voodoo child. where the moon turned a fire red. Well, my poor mother cried out, though the gypsy was right. And I see the bill down right there. Set me on a eagle's way. Yo, baby. Dus werkte dit als een soort van bezwering dan? Moet ik het zo voor me zien? Ja, ik denk dat... bezwering. Nou ja, misschien wel. Ik denk dat de pijn een plek had om naartoe te gaan. Maar ook mijn creatieve ik een plek had, een moment had om gehoord en gezien te worden. Zoiets, ja. Ja, denk ik. Je zegt in het begin... jij bent mij, goed gecamoufleerd. Dan pas maken we kunst. Ja, ik vraag me af waar dit vandaan komt. Want jij bent mij, goed gecamoufleerd. Dit is dat, vooral dat woord gecamoufleerd, dat is adelheid. Dat is heel erg female economy. Dat is niet female economy. Ik kan me voorstellen dat je er wel achter staat. Dat het een bepaald soort gelijkwaardigheid aangeeft. Is dat het? Dat je doorhebt van we zijn allemaal hetzelfde? Ja, dat is het. Ja. En dan pas maken we kunst. Dat snap ik ook niet waarom dat ernaast staat. Ik weet niet in welke context. Maar jij bent mij goed gecamoufleerd. Ja. We are the same. Ja. En dat klopt ook natuurlijk. En is dat waar je heel veel van de kunst die je maakt kan terugbrengen? Van het laten zien van we zijn allemaal hetzelfde. We maken allemaal dezelfde dingen mee. Dat is waarom ik telkens zeg en denk en voel. Ik wil mijn menselijke ervaring, die ik dag na dag of jaar na jaar zo... gewoon wat het is om mens te zijn, die wil ik doorgeven, overbrengen. Maar die is anders van mij dan die van jou. Jij hebt ook een hele etnisch andere achtergrond waar ik dan weer niks van weet. Maar toch, als jij mij die zou overbrengen, weet ik dat ik die heb in mijzelf ergens. Dat is waar ik van geniet en dat is wat ik wil overbrengen. En ik wil vooral kennisoverdracht doen. Ik wil vooral zeggen eigenlijk... Ja, oh ja, heb jij dat ook? Dat je dacht dat je gek werd en dat je dacht dat je niks waard was? Of dat je dacht dat je eerst dit en dat moest doen en dan pas mocht bestaan of whatever? Ik had dat ook. Maar weet je wat ik toen heb gedaan? Ja, heel toevallig, hè? Maar toen ging ik dit en dat doen en toen was het weg. Nou ja, dus een tip, mocht je dat willen doen. Dat wil ik overbrengen. Ja. Omdat ik uiteindelijk tegen iedereen wil zeggen... je bent niet raar, je bent niet gek. Voel je niet eenzaam, alsjeblieft. Want je bent niet alleen, ik ken dit. En als ik het kan, dan kan jij het ook, of zo. Ja. Want jouw eerste uitspraak is, er is genade. Er is meer dan één kans. Ja, echt. Wanneer heb jij dat het meest ervaren? Van, of die wens gevoeld van, was er maar genade? Of kreeg ik nog maar een kans? Ik heb altijd geweten dat er altijd meer kansen waren dan één. Altijd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd... hoe meer ik weer nog weer een stukje heel word in mezelf... hoe meer ik zie hoe ik als moeder heb gefungeerd naar mijn kinderen. En hoe meer ik ook zie hoe ik daarin heb gefaald. En waarin ik ze tekort heb gedaan. Hoe meer pijn ik daarin heb en hoe meer ik af en toe denk, dit is trouwens voor het eerst dat ik dit ook hardop uitspreek, want dit heb ik niet eens tegen mijn man gezegd of laat staan mijn kinderen. Want dit vind ik een heel pijnlijke gedachte. Maar dat is bijvoorbeeld één ding waarvan ik, aan de ene kant weet ik, ook daarin is genade om het goed te maken met je kinderen. Want je kan het erover hebben. Je kan zeggen, I did you wrong, maar echt. Ik heb jullie in de steek gelaten. Ik was te veel bezig met mijn eigen trauma. Oké, dat kan wel zijn, maar toch. Jullie zijn tekort gekomen daarin en daarin. Je kan het erover hebben. Je kan sorry zeggen. Je kan allerlei dingen doen. Maar hun 8-jarige zelf of hun 11-jarige zelf, die tijd krijg je niet weer terug. Dus dat is wel, dat is wel een dingetje, een pijnlijk dingetje. Want wat is genade? Genade is uiteindelijk toch dat er geen schuld is. Dat we allemaal mensen als werkwoord. Dat er werkelijk geen schuld is. Dat je niet beter weet. Dat je doet en dat je leert en dat je erachter komt en denkt, oké. En dat je doorgaat, ja. Dus het gaat verder dan met een milde blik naar jezelf kijken. Het gaat echt veel verder eigenlijk. Want je zegt echt van ja, je hebt het niet met opzet gedaan. Dus je kan ook geen schuld hebben. Is dat het? Ja, je kan geen schuld hebben. En je moet volle verantwoordelijkheid nemen. Die twee staan naast elkaar. Je wist niet beter. Maar je hebt het wel gedaan. En als het iets is wat je recht moet zetten, of waar je iets kan doen om het recht te zetten, moet je dat doen. Je moet verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen betekent niet je schuldig voelen, zielig, arme ik. En sorry, kan je me vergeven? Nee, dat is manipulatie. Dat is gewoon tegen de ander zeggen, doe maar lief zijn tegen mij en vergeef me maar, want dan heb ik het weer, whatever. Maar wat is dan wel een goede manier? Ja, ik weet niet, ligt eraan natuurlijk. Ja. Laten zien dat je het wel kunt? Weet ik niet, het ligt eraan natuurlijk. Maar met mijn kinderen is het ten eerste echt erkennen. En ze laten zien, horen, voelen. Ik zie jou. En ik zie ook nu die versie van jou die jij toen was. Ik zie de wijdte en de grootte van wat ik heb gemaakt en gedaan. Ik weet wat ik had moeten doen. En ik denk dat ik dit moet doen om het goed te maken. Maar ik wil heel graag van jou horen. Is er iets wat ik kan doen om het goed te maken? Maar ook heel erg opletten dat je niet de vergevingsschuld bij hen legt. Dat is weer ergens manipulatie en nee, je moet de volwassene zijn. En vergevingsschuld is dan van, joh, vergeef mij maar. Ja, doe het. Nee. Dat je ook zegt, oké, ik weet nog niet hoe ik dit moet doen, maar dat je dat ook woorden geeft. Dat je zegt, ik ga wel mijn best doen om niet gebukt bij jullie van sorry, want ik snap ook dat vervelend is voor jullie. Want dan moet jij degene zijn die mij vergeeft. Terwijl je daar, dat mag ik jou ook niet aandoen. Dus ik ga oefenen hierin en ik kom terug. Weet je wel? Daarom is het mensen. Omdat het zo. En dat is genade. Dat je mag oefenen. Dat je nooit te oud bent. Dat het nooit te laat is. Dat het ophoudt als je dood bent. En zelfs dan weet ik niet of het ophoudt. Daar had ik het afgelopen weekend over met hele goede vrienden van ons. Die waren gekomen en we waren aan het wandelen op de Veluwe. Zo prachtig. En met mijn vriend Charles hadden we het erover van, ja, wat is de dood eigenlijk? Dat is gewoon transitie. En stopt het dan eigenlijk? Denk het niet. Of misschien wel, maar ja, dan komen we daar achter. Of juist niet, of wel. Of, ik weet niet of het dus stopt met de dood, denk ik, de laatste tijd. I don't know. Wat is dit? toen zaten we naast elkaar en toen wisten we eigenlijk allebei van, hey, dit is niet mijn, mijn vriendje of vriendin, maar dit is mijn vrouw of mijn man. En dat hadden we allebei tegelijkertijd. En toen zijn we vorig jaar getrouwd in Italië. Want het rare was dus ook het visioen dat we beide hadden. Het ging over een bruiloft en het speelde zich af in Italië. Ja, toen wisten we wel van, nou, we hebben wel een hele speciale connectie inderdaad. Dus ja, zo veelzijdig. Als ze eerst met haar werk van kickboksen, acteren, schrijven, noem het maar op, is ze ook in het leven. Dus ik ben heel dankbaar met haar dat ze mijn partner is, ook in het leven. Ah, dat is mijn man. Dat is jouw man, ja. En, oh, en jullie liefdesverhaal, dat is echt zo... Dat is echt gewoon een Hollywoodfilm. Ja, gek hè? Toch? Ja. Dat krijg je vast vaak te horen. Dat mensen zeggen van, oh, wat een heerlijk verhaal. Ja, ja, precies, ja. Want jullie leren elkaar jaren geleden al een keertje kennen. En vonden elkaar daarna weer... 30 jaar later weer terug. Vonden we elkaar terug. Ja, en jullie zijn vorig jaar getrouwd. Ja, ja. Echt zo'n mooie bruiloft met zulke... Met onze kinderen en de geliefden van onze kinderen en vrienden en familie. En het fantastische eraan... Het was natuurlijk in Italië, oké, dat is al fantastisch. Ja. Maar het te gekke eraan was... Pardon. dat we een ongelooflijk fijne palazzo hadden gehuurd... waar we met onze familie en vrienden een week konden blijven. We kwamen zaterdag aan en ik dacht... ja, nou ja, zondag meteen trouwen, dat gaat niet, want dat is te snel. Dat krijgen we niet voor elkaar om dan de hele boel op te tuigen. Maandag was dan 11 september, dinsdag. Dus dinsdag trouwen. De dagen daarvoor een beetje relaxen en een beetje relaxed voorbereiden. Maar dan, en dan dinsdag de hele dag het feest. Maar dan heb je woensdag tot en met zaterdag nog... om gewoon lekker te chillen met elkaar, in het zwembad. Gewoon samen, dat het samen was, dat was zo fijn. Maar ik ga hem wel de komende dagen pesten... met het feit dat hij mij partner noemde net. Want ik krijg gewoon echt een boze blik als ik dat... weet je, als ik hem niet mijn man noem. Dus ik ga hem wel pesten de komende dagen. Ik ga hem de hele tijd... Ja, Marcel, mijn partner, ga ik dan zeggen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Ja. Wat wil jij bij mij achterlaten? Nou, wacht even. Ja. Even tas erbij. Ik heb... Oh, dit. Nou, dit is helemaal... Ik heb allemaal kaarsen. Ik heb twee... Een groene en een rode kaars. Die heb ik ooit gekregen van Netflix. Dat zijn geurkaarsen, maar die mag iemand bij mediteren of zoiets. Ik heb heel veel kaarsen, maar deze gebruik ik niet. Dus die. En ik heb een zakje met allemaal hele mooie gekleurde kleine kaarsen. Kijk, zo mooi. Oh ja, mooi ja. En die kan je... gebruiken als je wil bij candle magic. Want roze is voor universele liefde en rood is voor gewone liefde en groen is voor geld. Ik heb nooit van candle magic gehoord. Dus dan brand je een kaars die dan een bepaalde betekenis heeft. Ja, en dan kan je daaronder een briefje zetten of je kan manifestatie. En omdat het zo klein is, is het maar in een uurtje is het weg. Oh. En dan is het klaar. En dan ga je gedachten daarnaar en dan... Ja, Komt het misschien uit? Eventueel. Eventueel, ja. Nou ja, nee, je moet ervan uitgaan dat het uitkomt. Ja, toch? Ja, ja, be bold. Ja. Ja. Dwing het af. Ja. Oh, mooi, dankjewel. Ja, jij mag ook iets kiezen. Ik heb dit is... Oh, nee. Achtergelaten door Olivier Hexter. Olivier Hexter is hoogleraar oude geschiedenis. Oh. En die heeft een boek achtergelaten van George Perec. Life, a User's Manual. Fantastisch, want ik heb jarenlang dat ik dacht... ik wil een boek schrijven hoe mens te zijn. Alsof je een alien bent, weet je wel? Dus dit is fantastisch. Maar je mocht ook nog kiezen tussen met dit, hè? Wat dit is dat? Dit is het loopwagentje, het loopkarretje van, van cute. Ninja Weijers. Want, want haar kind die zit er groot voor geworden. Ja, zo cute. Nee, ik ben nog geen oma, denk ik. Dus dat wordt het boek. Ja, ja. Nee, dit het boek. Okay. Heerlijk, dankjewel. En we eindigen met De Liefde. En je zei, het moet zijn het beginlied van de aflevering Pussy. Yes. Van de voorstelling Vrouwen in Bad van Female Economy. Ja. Want schets eventjes, wanneer hoorden we dat liedje? Nou, dan heb je al helemaal als vrouw, doe je mee. En dan heb je helemaal buiten al een welkomstlied gehad. Mm. Je hebt je uitgekleed, je bent naakt. En je hebt een heel mooie roze, warme badjas aan. Je voelt je fantastisch, je bent een goedin. Je hebt al een beetje gegeten, je hebt gezeten. En je wordt ritueel uitgenodigd. En je wordt Aqua de Florida, weet je wel. En ik sta daar in een roze glitterjurk. Beautiful, al zeg ik het zelf. Ik moet het juist zelf zeggen, wie anders. En één borst eruit, als een soort amazone uit mijn jurk. En ik, met alle liefde die ik heb, nodig je uit naar het speelveld, waar je dan zometeen in bad kan gaan. Dankjewel. Ja. Dat je mijn gast wilde zijn. Dank je dat ik er mocht zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op X, @MishaBlok. NPO Radio 1.